Jest piąta. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry. Mamy wtorek, 30 września. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Plan pokojowy dla Strefy Gazy przedstawili prezydent USA i premier Izraela. To jest nasza wojna, mówi o wojnie w Ukrainie premier Donald Tusk. Zbigniew Ziobro zeznawał przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. Plan pokojowy dla Strefy Gazy przedstawili w Białym Domu prezydent USA i premier Izraela. Na wspólnej konferencji prasowej z Benjaminem Netanyahu Donald Trump wezwał Hamas do zaakceptowania tych warunków. Gaza musi zostać zdemilitaryzowana, podkreślił prezydent. Oznacza to natychmiastowe zakończenie samej wojny nie tylko w Gazie, ale dlatego, że jest to sama wojna w sobie. Ja wierzę na słowo ludziom, że zdemilitaryzują Gazę i szybko likwidują zdolności militarne Hamasu. Plan przewiduje też wycofanie izraelskiego wojska z części zajętych terenów, uwolnienie przez Hamas zakładników, uruchomienie pomocy humanitarnej i odbudowę infrastruktury w Gazie. Powołana zostanie też Międzynarodowa Rada Pokoju kierowana przez Donalda Trumpa z udziałem byłego premiera Wielkiej Brytanii Tony'ego Blaira. Rosyjska agresja na Ukrainę i zagrożenia z tym związane dla Europy jest głównym tematem Warszawskiego Forum Bezpieczeństwa. To jest nasza wojna, mówi o wojnie na Ukrainie premier Donald Tusk. Otwierając forum, szef rządu podkreślił, że pokój nie jest dany raz na zawsze. Musimy mieć świadomość. I nie chodzi tutaj o to, czy ktoś kocha Ukrainę, czy ktoś ma w historii złe czy dobre doświadczenia z Ukrainą. To nie jest pytanie o zwykłą, taką oczywistą i potrzebną solidarność z krajem, który został napadnięty przez agresora. To jest pytanie o bezpieczeństwo i możliwość przetrwania całej cywilizacji Zachodu. Gdy rosyjskie drony naruszyły naszą przestrzeń powietrzną, sojusze zareagowały w sposób, którego oczekiwaliśmy, mówił wicepremier, minister spraw zagranicznych. Radosław Sikorski będzie dziś o 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce. Zbigniew Ziobro zeznawał przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. Mówił, że nie miał wątpliwości co do używania tego systemu. Jestem przekonany, że ten system działał zgodnie z prawem i jestem rad, że przyłożyłem rękę do jego zakupu, mówił były minister sprawiedliwości. Spotykałem się też regularnie z moimi zastępcami i nigdy przez nich nie byłem informowany, że są co do tego jakiekolwiek systemu wątpliwości. Przeciwnie, informowałem się państwa o dyskusji, którą nakreślił mi pan prokurator krajowy Święczkowski, który wskazywał, że tego rodzaju rzeczywiście dyskusje miały miejsce pomiędzy służbami. Ten finał to było stosowanie tego nowoczesnego narzędzia z powodzeniem dla bezpieczeństwa Polaków. Pegasus służył do inwigilacji opozycji i miał pomóc PiS w utrzymaniu władzy, stwierdziła przewodnicząca komisji Magdalena Sroka. Materiały zdobywane przy okazji wykorzystania tych metod nie służyły wymiarowi sprawiedliwości. Służyły nękaniu, służyły dyskredytowaniu i tworzeniu kampanii propagandy. Wszystko to razem tworzyło system. System, który miał nie dopuścić do tego, żeby opozycja wygrała wybory. Pod koniec rządów PiS pojawiły się oskarżenia, że władze nadużywały Pegasusa, stosując go do inwigilacji opozycji, dziennikarzy i krytyków rządu. Wczoraj Zbigniew Ziobro został doprowadzony na przesłuchanie przed komisją przez policję. Piotr Kaczkowski, wieloletni dziennikarz muzyczny Trójki, odznaczony srebrnym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. Nagrodę przyznano z okazji stulecia Polskiego Radia. Uhonorowani zostali także Maria Szabłowska, Andrzej Mietkowski i Maciej Gudowski. Za nami pierwszy z dwóch wyjątkowych koncertów na stulecie naszej rozgłośni w Muzeum Historii Polski w Warszawie odbyło się widowisko audiowizualne, w którym muzyka przeplatała się z dźwiękami archiwalnymi. Redaktor naczelny Polskiego Radia, Paweł Majcher, podkreślił, że przez 100 lat radio bardzo się zmieniło. Jesteśmy instytucją o stuletnim DNA, ale cyfrowym sercu i warto o tym pamiętać, ponieważ nadajemy nie tylko na falach długich, jak od lat, ale również na FM-ie, w DAB+, streamujemy, tworzymy treści cyfrowe, dostarczamy je do naszych słuchaczy tam, gdzie oni są. Zobaczcie, jak przez te 100 lat radio się zmieniło. Jak radio powstało, to wówczas słuchacz musiał nadążać za radiem, musiał się włączać w swoje ulubione audycje. Teraz to słuchacz decyduje i nasz odbiorca, gdzie chce słuchać naszego radia, w jaki sposób i na swoje żądanie. Dziś koncert zostanie powtórzony i od godziny 19 będzie transmitowany na wszystkich antenach Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas sprawdzić prognozę pogody. We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami miejscami, zwłaszcza w południowej i centralnej części kraju, opady deszczu, a w centrum możliwe słabe burze i tam prognozowana suma opadów punktowo do 10 mm. Na termometrach od 9 stopni w Małopolsce, około 12 na przeważającym obszarze kraju, do 14 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Jest 5 minut po godzinie 5. Dziś wieczorem od 19 zapraszamy na jubileuszową audycję i transmisję spektaklu muzycznego Stulecia Polskiego Radia z Muzeum Historii Polski w Warszawie. Coś mi świta, rozpoczęte. Do 6 jesteśmy z Państwem. Beata Wolska program realizuje. Radek Nałęcz przy mikrofonie. Osiem minut po piątej, The Cure in Between Days. To już za nami, a przed nami Zawzięcie i Blauka. I to jest nasza dzisiejsza piosenka dnia, czyli utwór, który będzie wracał regularnie. Nowa wersja tej kompozycji, która po raz pierwszy pojawiła się na trójkowej antenie w audycji Off Control. No i dziś Blauka będzie nam towarzyszyć, czyli Georgina Tarasiuk i Piotr Lewańczuk, którzy opowiadali o tej kompozycji. podcasty.polskieradio.pl do dyspozycji. Za żarcie utknęły mu słowa. Już 16 minut po godzinie 5, coś mi świta w Trójce i kalendarium muzyczne. Po pierwsze, 30 września w 1954 roku urodziła się Basia, czyli Barbara Trzelewska, wokalistka grupy Mat Bianco, która obecnie prowadzi karierę solową, jedna z tych trójkowych artystek. Cruising for Bruising, ten utwór jako tak zwany załącznik urodzinowy będzie nam towarzyszyć przy okazji tego świętowania. I can live a lie. Cruising for Bruising i Basia i piosenka, która promowała album London, Warsaw, New York. Warto dodać, że ta piosenka dotarła do 8 miejsca listy przebojów programu trzeciego. Przy okazji kalendarium muzycznego warto wspomnieć też o urodzinach Marilyn McCoo, wokalistki formacji The Fifth Dimension, która przyszła na świat 30 września 1943 roku. Dawning of the age of Aquarius, age of Aquarius. Kraty we włosach, no właśnie, włosy. Aquarius, Let the Sunshine i Fifth Dimension to oczywiście za nami. Piosenka, która towarzyszy musicalowi, filmowi oczywiście też, Milosza Formana, więc to wszystko jakoś fajnie się składa w świat wspomnień, ale też przy okazji unosi, przy okazji naszych tych porannych spotkań. 25 minut po godzinie 5, T-Rex, Get It On, to jeszcze jedno nagranie, zanim 5:30 na trójkowym zegarze i czas skrótu najświeższych doniesień z kraju i ze świata, a T-Rex to oczywiście Mark Bolan, którego wspominamy. 30 września w 1947 roku przyszedł na świat ten założyciel, wokalista, gitarzysta i autor tekstów formacji T-Rex, który odszedł młodo w wieku 29 lat. Get It On, T-Rex już teraz w trójce. My girl, get it on, bang a gong. Zapraszamy do reklamy. Przy kawie, w tramwaju, w biegu, przed snem. Keno, ale to kręci. Keno kręci nas cały dzień. Co 4 minuty szansa na wygraną 200 tysięcy złotych, a nawet więcej. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Jest 5:30. Skrót serwisu Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Zbigniew Ziobro zeznał przed Sejmową Komisją Śledczą, że był inicjatorem zakupu systemu Pegasus. Według przewodniczącej komisji przesłuchanie pozwoli sporządzić zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego ministra sprawiedliwości. Mam nadzieję, że prokuratura również na podstawie naszych danych będzie stawiała zarzuty, tworzyła akty oskarżenia, a później sąd będzie cały ten materiał oceniał, dodała Magdalena Sroka. Klub Parlamentarny Polska 2050 będzie rekomendował Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz na wicepremiera, poinformował portal TVN24.pl. Decyzja o tym miała zapaść na wieczornym posiedzeniu klubu, jednak ostateczną decyzję ma dziś podjąć Rada Krajowa Ugrupowania. Wielu liderów państw europejskich i krajów Bliskiego Wschodu pogratulowało prezydentowi USA planu pokojowego dla Strefy Gazy. Politycy wezwali Hamas do przyjęcia przedstawionej w Waszyngtonie umowy. Zrobili to m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Włoch Giorgia Meloni, szef brytyjskiego rządu Keir Starmer. Szefowie dyplomacji Arabii Saudyjskiej, Egiptu, Jordanii, Kataru, Pakistanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich podkreślili gotowość na rzecz realizacji tego porozumienia. Kolejny serwis Trójco o 6. Sprawdzamy prognozę pogody. No i między innymi warto zajrzeć na mapę temperaturową. Pół stopnia, Jelenia Góra, to jeszcze przed godziną, a teraz już równe 0, czyli temperatura spada, tu najchłodniej. Hel to z kolei 10 stopni powyżej zera i to jest to najcieplejsze miejsce, jeżeli popatrzymy właśnie na mapę naszego kraju. Temperatura dziś od 9 stopni w Małopolsce, około 12 na przeważającym obszarze, do 14 na zachodzie, chłodniej na Podhalu, około 7 stopni, to w ciągu dnia. Coś mi świta. Za 28 minut wybije 6, rozgrzewka poranna trwa. Razem z artystami, którzy dziś świętują, 30 września w 1968 roku przyszedł na świat Tymon Tymański, kompozytor, multiinstrumentalista, a przede wszystkim założyciel wielu formacji. Kury, Miłość, Chan, NRD, Tymon i Trupy, Poganie, The Users, Tymański Jazz Ensemble, Tymon and the Transistors, no i jeszcze wiele, wiele innych sytuacji artystycznych, w których brał udział. Ten właśnie bardzo charyzmatyczny człowiek. Tymon and the Transistors już teraz i takie dźwięki, które mocno inspirowane są Beatlesami, bo to jeden z tych ulubionych zespołów naszego jubilata właśnie dzisiaj. This was good enough, they've got to understand. There was no reason to have sacked you from your band. But it's a lie, yes it's a lie. You know the best to go, but we've no need to fight. The best was good enough, why don't they check you out? Your hopper days are just what rock and roll's about. Best was good enough, I really dig your sound. And I don't bloody care that you've gone underground. Cause you go on, yeah, you go on. You'll always be a Beatle, till the world is gone. Don't you know by now, no one can ever take this thing away from you. Oh no. A Ringo fan. The best was good enough, they've got to understand. There was no reason to have sacked you from your back. You should have won. You'll always be a beetle till the world is gone. You'll always be a beetle till the world is done. You'll always be a beetle till the world is gone. Timon and the Transistors, Pit Best Was Good Enough. To już za nami. Za 25 minut szósta, coś mi świta i kolejna wyjątkowa piosenka. W 1991 roku ukazał się czwarty studyjny album grupy Simply Red zatytułowany Stars. No i właśnie na tym albumie gwiazdy zabrzmiały. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Make it that much better when we can say goodnight and stay.

uchodźców, rodowych much pomora. Dźwięki z archiwum również na naszej antenie po godzinie 6, ale też przede wszystkim po 19 w ramach spektaklu muzycznego z okazji stulecia Polskiego Radia. Tam Paktofonika również będzie, oprócz tego Ania Rusowicz, Natalia Kukulska, Krystyna Prońko, Krzysztof Cugowski i wielu, wielu innych fantastycznych artystów. A jeżeli chodzi o kalendarium muzyczne, to też warto przypomnieć, że w 1995 roku Mariah Carey przeszła do historii list przebojów, gdy jej utwór Fantasy zadebiutował na pierwszym miejscu Billboard 100 Hot i utrzymał się tam przez 8 tygodni. Była to pierwsza kobieta, której udało się zdobyć szczyt tej listy. No to teraz Fantasy i Mariah Carey za 12 minut 6. Przy okazji listy przebojów pierwsza trójka, oczywiście głosowanie trwa na naszej stronie. Rok 1978, John Travolta i Olivia Newton-John zdobyli pierwsze miejsce na brytyjskiej liście przebojów właśnie z tą piosenką Summer Nights, prosto ze ścieżki dźwiękowej do filmu Grease. Days drifting away. Za 5 minut wybije 6, o 6 serwis Trójki, potem poranne zapraszamy do Trójki, a u nas jeszcze Justin Timberlake, bo w 2006 roku ukazał się drugi solowy album Justina, Future Sex Love Sounds, no i właśnie od razu stał się hitem, pierwsze miejsce na listach przebojów w Stanach Zjednoczonych, między innymi. Beata Wolska, Radek Nałęcz, dziękujemy. Thank you.